Na makasi moyo na sima bolingwa ngana ye boye bise bikwe bena nga bokonza kate eloko na boya mai mwana mama bali bisa mai na makasi oyo na pona babo ya mama oyo na boya babo na ilanga ye mai kola bisa na ye o mama yelo kola ngai soki to bimi na bare mama lokola bana mapasa motika biso tovanda serieux balinga boyoka yanga na ye bokeba na matongi mama lomeseni mingi nga na soso balinga boyoka bikwe mpe nanga mokotaka te balinga